Τσεχία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και επίσημα κομμουνιστή, θα βάλουν φυλακή. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Δύο Έλληνες μεγάλες φυσιογνωμίες, Έλληνες ηγέτες θα τους πω και τους δύο. Ένας είναι ο Παπαδόπουλος, δεν είναι εν ζωή. Άλλος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι εν ζωή. Ευτυχώς τον έχουμε για να λένε περίπου τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια όμως. Άλλες εποχές εκπροσωπούν, άλλες ιδεολογίες εκπροσωπούν, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο ένας είναι του ολοκληρωτισμού και ο άλλος είναι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη του 2016, των αρχών του 21ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά όμως λένε το ακριβώς ίδιο. Σύμπτωση το λες, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αλλιώς. Εδώ είμαστε, πριν πήγαμε να ξεκινήσουμε και το μηχάνημα μόνο του προσπέρασε 9 tapes, όπως τα λέμε εμείς εδώ, και πήγε κατευθείαν στις διαφημίσεις. Είναι αυτή η μανία που έχουν τα μηχανήματα. Τρελαίνονται και πάνε στις διαφημίσεις. Ίσως είναι του Άδωνη το μηχάνημα. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα περί κομμουνισμού, γιατί κάτι τέτοια θα έχουμε σήμερα. Αφορμή δηλώσεις του Αδώνηδος ότι παντού στην Ευρώπη σε φυλακίζουν. Δεν ισχύει αυτό. Δεν γίνεται παντού και δεν σε φυλακίζουν κιόλα. Δεν έχει σημασία. Γενικώς μια δίωξη υπάρχει όταν βλέπουν κομμουνιστικά σύμβολα και όταν κάποιο τολμά να σκεφτεί τι έγινε πριν μερικές δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, πώς ήταν οργανωμένες οι κοινωνίες, πώς δεν είχαν προβλήματα, πώς δεν είχαν όλα αυτά. Είχαν άλλα προβλήματα, ναι, αλλά δεν είχαν τα προβλήματα επιβίωσης που έχουν οι σημερινές πολύ σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αν κάποιος πάει να τα σκεφτεί όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλό αυτό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όσο πιο βόρειες τόσο καλύτερες, ενώ δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα αυτές οι χώρες να σκεφτούν τον ναζισμό και να αναρτήσουν και να αναγείρουν και μνημεία υπέρ του ναζισμού. Τον κομμουνισμό δεν μπορούν, επειδή γενικότερα γίνεται ένας ανιστόρητος παραλληλισμός. Έτσι λοιπόν, κρατάμε αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία είναι αληθινή. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Άδωνης λέει μόνο αλήθειες και αυτό που είπε ότι η Ευρώπη δεν κάποιους τους φυλακίζει, τους κυνηγάει, είναι αλήθεια. Όντως, η σημερινή Ευρώπη θα πίστευε κανείς ότι δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, αλλά τα κάνει αυτά. Φυλακίζει, κυνηγάει ιδέες όταν δεν τις αρέσουν και όταν είναι κόντρα στις ολιγαρχίες και στις ελίτ που διοικούν, κουμαντάρουν τόσο αυταρχικά την Ευρώπη. Σε αυτό έχει ένα δίκιο, αλλά δεν είναι στο μόνο που έχει δίκιο. Ο άνθρωπος που λέει περί κομμουνισμού και έχει αυτές τις απόψεις έχει πει και άλλα που επίσης είχε δίκιο. Εμείς ό,τι λέει ο Άδωνης θεωρούμε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύουμε και θα καταλάβετε κι εσείς τώρα πόσο δίκιο έχει. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χρυστοφοράκου. Ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάθε και λένε άρες μάρες κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χρυστοφοράκο. Ενώ παραλαμβάνω αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Χρυστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Αλήθειες, νομίζω αλήθειες, όλοι συμφωνούμε, από τα λίγα ηχητικά του Αδώνηδος που συμφωνούμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες και ψεύτες με αφορμή και την υπόθεση Χριστοφοράκου και όπως είπε ο ίδιος όταν κάποιος πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ψηφίζει συνειδητά τους κλέφτες και τους ψεύτες. Νομίζω είναι μια αλήθεια, άρα σε ό,τι λέει έχει δίκιο. Θέλαμε να το τεκμηριώσουμε περισσότερο, να γυρίσουμε πάλι στα κομμουνιστικά, στα οποία έχει και περισσότερη και καλύτερη ρέντα. Γιατί όταν οι άλλοι πολεμάγανε για να διώξουν τον Ναζί, οι κομμουνιστές πολεμάγανε για το πώς θα κάνουν στην Ελλάδα κομμουνισμό. Δεν λέω όλοι, γιατί προφανώς πήγαν και πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από αυτά τα πατριωτικά που λέγανε. Όμως όλα τα πατριωτικά που λέγανε και όλα τα πατριωτικά που λένε και σήμερα είναι προφάσεις. Στην πραγματικότητα ούτε σε έθνος πιστεύουν, ούτε σε πατρίδα. Αυτό μόνο που στο μυαλό τους είναι πως θα δημεύσουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Τίποτα άλλο, όπως έλεγε ο Φιλανδός προχθές στο Χατζηνικολάου, να δημεύσουμε τις περιουσίες, να δημεύσουμε τις καταθέσεις, να φέρουμε κομμουνισμό. Μωρ, τι μας λες, κούρνια που σε κούναγε. Κούρνια που σε κούναγε. Υπάρχει ένα κίνημα. Των πολιτών, ένα λεπτό. Δεν είναι πολίτες, Γιώργο μου, άστατα εσύ τώρα. Αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν είναι πολίτες. Είναι κομμουνιστές, δεν είναι πολίτες. Όλα αυτά από αντιπρόεδρο κόμματος, ανήκει και στο Λαϊκό Κόμμα της σημερινής Ευρώπης 2016 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κάνει τα ανοίγματα και θέλει να κάνει και άλλα ανοίγματα από εδώ και από εκεί, με τον Κουμουτσάκο που χτες προσπαθούσε να σβήσει τις φωτιές και τους ανοιχτούς διαλόγους. Τους έχουν στην αγκαλιά τους, λογικό είναι κάποιες στιγμές, γυρίζουν και δαγκώνουν και τους ίδιους. Απολαυστικό το λες, ανησυχητικό καθόλου, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία, την ξέρουμε, έχει και τέτοια τόσα χρόνια και με το Σαμαρά έχει πορευτεί με όλους αυτούς και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να πορεύεται με όλους αυτούς. Το ακούμε από τον Άδωνη, πολύ σωστό, πολύ ωραίο, αλλά να το ακούσουμε και από τον ιδεολογικό καθοδηγητή, πέθανε πρόσφατα, και φωτεινό φάρο αυτής της ιδεολογίας, Τηλιανό Πατακό. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εσώσαμε το λαό από τον κομμουνισμό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Της ιστορίας των δρόμων και Παπαδόπουλος και Πατακός και Άδωνης όλοι μαζί, όλοι καλοί. Τα λέει αυτά ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει προκληθεί μια αναταραχή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λογικό είναι, βγαίνει η Ντόρα σήμερα το πρωί να πει ακριβώς τι παίζει μέσα στο κόμμα, τα εσωτερικά, γιατί ο αντιπρόεδρος δηλώνει τέτοιες ακρότητες, πιστεύει σε τέτοιες ακρότητες, ενώ ο Κυριάκος δεν είναι έτσι. Τελικά μας αποκάλυψε η Ντόρα ότι και ο Κυριάκος τέτοιος είναι. Εάν δείτε σήμερα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Εάν δείτε σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Τα αδέρφια, η Ντόρα, έχουμε τέτοια εσωκομματικά προβλήματα και όλα αυτά από μια δήλωση του Αδόνιδος. Ακούτε τι ακριβώς συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία είναι η εικόνα να πνίγει η Ντόρα τον Κυριάκο, αρκεί να υπάρχει κάμερα και βίντεο. Μην τα κάνουν πάλι στα κρυφά εκεί κάτω στο Μοσχάτο. Αυτά πρέπει να τα δούμε, να υπάρχουν και ντοκουμέντα. Τώρα για τις ιδεολογικές απόψεις του Κυριάκου, τα ακούσατε. Η φασιστάκη, η χρυσαυγίτη, τα λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν τα λέμε εμείς. Τον ξέρει πολύ καλά, τον έχει μεγαλώσει, αδέρφια είναι. Οπότε, κάτω από τη στέγη του πατρός Μητσοτάκη, πολλά γνωρίζει. Εμείς εδώ τα μεταδίδουμε όπως ακριβώς τα λένε. Εμφύλιος μες στην οικογένεια, εμφύλιος και μέσα στο κόμμα. Πάμε στο άλλο κόμμα τώρα που επίσης έχει έναν εμφύλιο, γιατί φεύγουν από την κυβέρνηση και λογικό είναι όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί τις προηγούμενες δεκαετίες. Όταν κάποιος φεύγει από κυβέρνηση, να θυμάται την πηγή και πώς ξεκίνησε και να στρέφει τα βέλη του κατά τη σημερινή κυβέρνηση. Ο Σκουρλέτης είναι το θέμα που έγινε ξαφνικά αντάρτης, ενώ έχει ψηφίσει πέρυσι μνημόνιο, κανονικά μνημόνιο όπως το ξέρουμε, και αυτός βγήκε σήμερα το πρωί και έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες. Αυτά όλα που συμβαίνουν αξίζουν διερεύνησης, διότι ουσιαστικά τι αποδεικνύουν? Ότι υπάρχει εγκατεστημένο παρακράτος μέσα του Μαξίμου. Πρώτη φορά αριστερά. Υπάρχει εγκατεστημένο παρακράτος μέσα του Μαξίμου. Θέλετε εγκατεστημένο παρακράτος μέσα του Μαξίμου. Κύριε Σκουλέτη, θέλετε να πέσει αυτή η κυβέρνηση, θέλετε να γίνουν εκλογές αύριο. Απολύτως. Απολύτως θέλουμε να πέσει. Διότι ξέρετε κάτι. Πλάι στο θέμα της μνημονιακής βαρβαρότητας, τώρα να αναδεικνύεται και το θέμα της δημοκρατίας. Ο Πάνος τα λέει αυτά, ο αντιστασιακός, ο αντάρτης Πάνος Κουρλέτης κατά του Μαξίμου, του παρακράτους που έχει στηθεί εκεί. Κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώς όταν το λένε οι ίδιοι. Ακούγεται διαφορετικά, έχουν και τεκμηρίωση, μπαινοβγαίνουν όλη μέρα. Οπότε ακούσατε τι ακριβώς παίζει και στο συγκεκριμένο χώρο πολιτικό. Σφάζονται στον από εκεί, σφάζονται και στον από εδώ, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο που τα βλέπει η ελληνοφρένεια τα γεγονότα και όχι με τον τρόπο που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ο Πάνος Κουρλέτης, να θυμίσουμε εδώ, δεν είναι αντιστασιακός τώρα, πάντα ήταν αντιστασιακός, γιατί πίστευε ότι με την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ θα τελειώσουν και τα μνημόνια, θα έρθουν οι μισθοί, οι συντάξεις και όλα τα καλά που μας έταζαν. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ούτε έκτακτος φόρος θα υπάρξει, ούτε παράταση του ένφια θα υπάρξει, ούτε αύξηση σχεδιάζεται του ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή. Θα αλλάξει ο έμφυα, δηλαδή θα ασφαλώς. Γίνει ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιοχής ασφαλώς, εντός του 2015. Προφανώς. Okay. Όπως okay. Είχαμε πει και στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Το μέτρο των 751 στο μεγαλύτερο του μέρος δεν βαραίνει δημοσιονομικά. Κανείς πρέπει να κοιτάξει βέβαια τι σημαίνει, για την ίδια την αγορά. Την αγορά, για αυτό το βαραίνει εν μέρη με την έννοια ότι συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας. Και άρα ναι. Εκεί έρχεται δευτερογενώς μια δημοσιονομική επίπτωση. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει ότι θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά. Σταδιακά, μέχρι το 2015. Μέχρι το 2016. Εμείς για τον έμφυα έχουμε πει ότι θα καταργηθεί. Αλλά το 2015? Αυτό, εγώ πιστεύω ότι και μέσα στο 15 θα γίνει αυτό. Εκτιμώ ότι και μέσα στο 15 θα γίνει. Όλα αυτά του Σκουρλέτη τα πολύ ωραία. Τα πίστευε κι αυτός ή και αν δεν τα πίστευε, έπρεπε να τα πιστέψουν αυτοί που τον άκουγαν και τα λέγανε με τη γνωστή πιστικότητα. Μέσα σε αυτά ακούσαμε και για το 751 και θυμήθηκα τι ακριβώς συζητούσαμε δύο χρόνια, σαν τέτοιες μέρες. Το 14, εκλογές έγιναν το 15, φαίνονταν κάπου εδώ ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας. Και ήταν, μόλις είχαν πει στη Θεσσαλονίκη, το 751 ότι ήταν ο βασικός μισθός και λέγαμε όλοι πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις να βρούνε να αυξήσουν το βασικό μισθό στο 751, γιατί αυτό σημαίνει μικτός και άλλα και χρήματα, εν πάση περιπτώσει. Και λέγανε το βασικό επιχείρημα, το είπε και ο Σκουρλέτης μέσα σε αυτά, ότι το 751 δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι στις εταιρείες και με ένα μαγικό τρόπο όλες οι εταιρείες, αυτό το κλίμα της ρευστότητας και της στενότητας που υπάρχει, θα είχαν λεφτά να δώσουν αυξήσεις. Τελικά δεν δόθηκε το 751, έγιναν μειώσεις και όσες εταιρείες υπάρχουν δεν πληρώνουν ή πληρώνουν με αργοπορία, ενώ θα παίρναν όλοι το 751 που αυτό θα συμπαρέσει και τους παραπάνω. Το πέρασμα στο σοσιαλισμό, να ξέρετε, είναι η μόνη λύση και δεν το λέμε εμείς. Όμως το ειρηνικό πέρασμα στο σοσιαλισμό περιέχει όχι μόνο βία γενικά, μιας και επιβάλλει τη θέληση του λαού πάνω στους εχθρούς του, αλλά μπορεί να περιέχει και ένοπλη βία. Απλώς δεν φθάνει στον πανεθνικό εμφύλιο πόλεμο. Η χρήση των όπλων στην περίπτωση του ειρηνικού περάματος το πολύ είναι αποσπασματική, ευκαιριακή και γεωγραφικά περιορισμένη. Ο ειρηνικός δρόμος σημαίνει ότι η αντίδραση νιώθει τη θηλιά γύρω από το λαιμό της και υποχωρεί από την εξουσία, έστω και αν το κάνει για να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να οργανώσει πιο καλά την αντεπανάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα ουσιαστικά είναι μια πολιτική δύναμη καινούρια και είναι η αριστερά του αιώνα μας, της εποχής μας. Της εποχής των παγετών, δεν έχει σημασία. Σκουρλέτης τώρα στο τέλος για την αριστερά του αιώνα μας και λίγο πριν ο Άδωνης να μας μιλάει για τη βία που θα έχει το πέρασμα προς τον σοσιαλισμό, γιατί δεν γίνεται έτσι ανέμακτα. Αυτά δεν είναι εύκολες υποθέσεις. Το είπε ο Άδωνης, κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί μελετά τον κομμουνισμό. Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης να συνεννοηθείτε αν τα καταφέρετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και επειδή στο Hilton πάνε και έρχονται άνθρωποι, η Βελκουλέσκου, όλοι αυτοί για να βοηθήσουν τον λαό να βγει από την κρίση και τα μνημόνια, και όλοι αυτοί συζητάνε και άλλη κρίση και άλλα μνημόνια. Και μάλιστα τώρα συζητάνε και μείωση αφορολόγητου. Γενικότερα έχουν μπει πολλά στο τραπέζι, να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, να βγουν μετά ετούτοι υπουργείο, Τσακαλώτος και οι λοιποί, που είναι και από τους 53, από τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, να αφαιρέσουν τα μισά που έχουν τεθεί στο τραπέζι και να φανούν ως νικητές ότι τελικά εφάρμοσαν τα μισά από αυτά που τους είχε ζητήσει πολύ σκληρή τρόικα. Όλο αυτό είναι ένα θέατρο και πολύ σωστά το έχει περιγράψει σε ανύποπτο χρόνο, μάλλον σε υποψιασμένο χρόνο, ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως το είχε πει τότε, έτσι ακριβώς γίνεται και σήμερα. Ζούμε και παρακολουθούμε άλλη μια πράξη του γνωστού και χιλιοπεγμένου έργου της περίφημης πια διαπραγμάτευσης. Ενός έργου που 2,5 χρόνια τώρα το έχουμε δει να παίζεται τόσες φορές που σχεδόν έχουμε μάθει απ' έξω και τους διαλόγους. Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί, μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Αυτά όλα που συμβαίνουν αξίζουν διερεύνησης, διότι ουσιαστικά τι αποδεικνύουν? Ότι υπάρχει εγκατεστημένο παρακράτος μέσα του Μαξίμου. Πρώτη φορά αριστερά. Αν δείτε σήμερα ο κυρίαρχος ο Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Δεν θα αφήσουμε τους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κάπου εδώ κανονικά θα έπεφτε το σήμα, εκείνο το γλυκό σήμα που έχουμε εδώ στο Real για τις διαφημίσεις, εκείνο που σου πάει τα τύμπανα για να ακούσεις τις διαφημίσεις, ένα σφύριγμα ή κάτι καραμούζες που σημαίνουν, αλλά αυτό έπαιξε στην αρχή χωρίς να μας ρωτήσει και ακούσαμε τις διαφημίσεις που ούτε να τις ακούσουμε εδώ, τις έχουμε ακούσει ήδη, άρα είμαστε ενημερωμένοι για την καταναλωτική μας, αν υπάρχει τέτοια, διάθεση και συμπεριφορά. Οπότε, μόλις έχουμε ακούσει τις διαφημίσεις, κάνουμε όλοι σαν να έχουμε ακούσει διαφημίσεις και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Αν δείτε σήμερα ο κυρίαρχος ο Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στην Ερογίτη για να μην χαλάσει ράτσα. Η Ντόρα και όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά έχουν προκαλέσει και μια γενικότερη αίσθηση όσα είπε για τον αδερφό της, τον Κυριάκο, που θέλει με αισθήματα αγάπης, αδερφικά αισθήματα, να τον πνίξει. Πολύ απλά επειδή είναι όλα αυτά που είναι. Η Ελένη Αυλονίτου είναι πολύ αγαπημένη εδώ της εκπομπής και από ό,τι ξέρω και της Β' Αθήνας, γιατί την εκλέγουν συνεχώς, έχει αλλάξει και το μαλλί, έγινε πιο ξανθιά από ό,τι ξέραμε, στο μαλλί πάντα. Βγήκε και έκανε δηλώσεις για τις επιτυχίες που έχει η κυβέρνηση συγκεκριμένη στην ανεργία. Πριν από ένα μήνα είμαστε εδώ, 15 προαπαιτούμενα, δεν τα έχετε, πότε θα τα κάνετε, πώς θα τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση? Τα πήραμε τα λεφτά, κυρία Τσαπανίδου. Άρα, πού είμαστε λοιπόν? Έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε βελτιώσει τα φορολογικά έσοδα, την απόδοση των φορολογικών εσόδων. Έχουμε αποκλιμακώσει την ανεργία. Τώρα λοιπόν, εμείς την αποκλιμακώνουμε σιγά-σιγά. Τρισήμιση μονάδες, 1,5 χρόνο. Δεν το ξέρετε αυτό το γεγονός. Μα δημιουργείται η γενιά των εκατό ευρώ. Στην Εργάνη, από το 2001, κυρία έχουμε Βλονίτου δημιουργήσει 245.000 θέσεις εργασίας, που είναι ρεκόρ εδώ και από το 2001. Ρεκόρ, από το 2001 έχουμε δημιουργήσει η Εργάνη. Την Εργάνη την έβριζαν όταν την έκανε ο Βρούτσης. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα επικαλούνται την Εργάνη, τα γνωστά που γίνονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν και θέσεις εργασίας και θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό ηχητικό. Το έχει παραγγείλει μέσω Twitter, αλλά κάνουμε και τέτοιες χάρες αν είναι ωραίο.

Απολύτως, που έλεγε και ο Βενιζέλος τότε που χτύπαγε τα χέρια στα τραπέζια. Το τραγούδι βεβαίως είναι Κόκκινο Στρατός, με το που ακούγεται κάτι για τον κομμουνισμό, από όπου και αν προέρχεται, ενεργοποιείται η χοροδία και βγαίνει μόνη της εδώ στα ραδιόφωνα, καταλαμβάνει τα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα και κάνει τη δική της παρέλαση και αισθητή, εν πάση περιπτώσει, την παρουσία της με τίτλο του τραγουδιού Put, κάπως έτσι στα ρώσικα, στα ελληνικά Mars. Let's go, στα αγγλικά. Διαλέγετε και παίρνετε, πείτε το όπως θέλετε, όπως και να το τραγουδίσετε, έχει ρυθμό πολύ συγκεκριμένο κοφτό. Και μας πάει σε μια αλήθεια αυτός ο ρυθμός, μια αλήθεια που λέγεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο μνημόνιο είχε στόχο την έξοδο από την κρίση. Το μνημόνιο είχε και έχει σαν στόχο την φτωχοποίηση των Ελλήνων και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Και αν η κυβέρνηση Παπανδρέου υλοποίησε το πρώτο μέρος, το πρώτο στάδιο αυτού του προμελετημένου εγκλήματος, τώρα η δικιά σας κυβέρνηση υλοποιεί το δεύτερο και χειρότερο και πιο επώδυνο στάδιο αυτού του προμελετημένου εγκλήματος. Και όσο διαφωνεί με αυτά που μόλις ακούστηκαν, δεν συμφωνεί το 100% των Ελλήνων πια, ξέρει το Άδωνης. Οπότε, νάτος ο Αλέξης Τσίπρας που έχει καταφέρει να ενώσει όλους τους Έλληνες μετά από πάρα πολλά χρόνια και πολλές διαδρομές και έναν πολύπλοκο τρόπο, είναι η αλήθεια, έχει καταφέρει να μας ενώσει με αυτά που λέει. Το όχι το είπε μεταξάς, επειδή είναι και εβδομάδα του όχι. Την Παρασκευή έχουμε την Εθνική Γιορτή Επέτειο. Το όχι το έχει πει ο μεταξάς, λένε κάποιοι. Εμείς λέμε όχι. Το όχι δεν το είπε. Το πραγματικό όχι δεν το είπε ο μεταξάς. Ποιος το έχει πει? 28 Οκτωβρίου. Το όχι δεν το είπε ο μεταξάς. Το όχι το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα μεγάλο και περήφανο όχι. ΣΥΡΙΖΑ. Για καλά και πραγματικά όχι. Το όχι το είπε πέρυσι ο Αλέξης Τσίπρας. Λείπει από την εκφώνηση αυτό. Είναι το όχι το μεγάλο που μας καλούσε να πούμε, που το είπε ο ελληνικός λαός τελικά, γιατί οι λαοί όταν θέλουν, όταν έχουν κέφια, λένε τα όχι. Οι ηγέτες μετά είναι ένα θέμα πώς ακριβώς εννοούν τα όχι και αν έχουν μάθει να λένε όχι οι ηγέτες. Γιατί αν έχεις μάθει συνεχώς να λες ναι, ναι θα πεις, ακόμη και αν έχεις ένα 62% τεράστιο όχι. Ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο και κάποια στιγμή θα αναφερθούμε σε αυτά. Βάλτε εκεί τα βίντεο ξανά και ξανά να τα δείτε, τις δηλώσεις των στελεχών μας. Βάλτε το και μια δεύτερη φορά. Καθίστε να δείτε και τις συνεντεύξεις του Γιάννη του Δραγασάκη για να τις κατανοήσετε, να καταλάβετε τι λέμε. Ο κατώτατος μισθός, η κατώτατη σύνταξη θα επανέλθει, διότι αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη. Δεν το ζητήσαμε εμείς, ο ίδιος λέει βάλτε τα βίντεο, εννοεί και τα ηχητικά. Βάζουμε εμείς συνεχώς τα ηχητικά για να αποδείξουμε ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει χαμηλά ο κατώτατος μισθός, γιατί δεν θα ερχόταν αλλιώς η ανάπτυξη. Έχει έρθει η ανάπτυξη στη χώρα επειδή ακριβώς ανέβασαν τον κατώτατο μισθό και επειδή έκαναν τα 10 από τα 100 που είχαν τάξει στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η πιο αστεία φράση των μνημονίων θα είναι αυτή. Ας κάνει 10 από τα 100 που μας έχει πει, που έλεγαν όλοι οι Έλληνες πολίτες, μεγάλη πλειοψηφία εν πάση περιπτώσει, πριν 2 περίπου χρόνια. Ρε φίλε, φαντάζεσαι εκτός από τη Λουκά να αρχίσει να σε παίρνει και ο Πρεκάς? Αν το φαντάζομαι, το εύχομαι. Το απόλυτο viral. Το απόλυτο troll είναι αυτό, αλλά να πάρει. Μακάρι να πάρει, δεν πιστεύω να μας τον κρύψει έτσι και πάρει. Όχι καλέ τώρα, για τέτοια είμαστε και είναι και η περίοδος που πρέπει να πάρει, είναι οι μέρες του. Αυτό θα σας βγάλω μιέχ σε live μετάδοση. Είδες ο Καρμύρης και Τρακαδόρος Κούλης. Είδες, βρήκε τη μονάδα τσάμπα και αυτό είναι έβαλε απόξω από το γραφείο τους για να πάνε να κάνουν, λέει, μαστογραφίες ο κόσμος. Κάνετε κουφάρες, λέει, μαστογραφίες, γιατί μεθαύριο που θα βγω θα σας τα κόψω όλα. Θα σας κόψω ακόμα και τις συντάξεις που παίρνετε. Καλά, μην νομίζεις τώρα το μαστογραφείο, δεν το έκανε τυχαία. Για τον Μπάγκαλο το έκανε. Α, για τον Μπάγκαλο το έκανε. Και ποιο τον έκανε, ποιος θα κάνει μαστογραφία. Είδε που του έκανε στήριξη ο Μπάγκαλος εκεί σε κάτι νεοφιλελεφιλάδες. Και να το γυρίσει πίσω, να κάνει αποδοχή. Ας πούμε, του αιτήματος. Με έναν τρόπο. Όλο αυτό για να ευνοήσει Πάγκαλο. Μην ψαρώνεις. Έλα, γεια. Να σου πω, αυτοί οι συχαμένοι συνταξιούχοι, ρε. Τι αχάριστοι άνθρωποι είναι. Καλά του στέλνει ολόκληρος υπουργός και κομμουνιστής υπουργός προσωπική επιστολή και έχουν και παράπονα. Εγώ που δεν θα πάρω ποτέ ρε μου προσωπική επιστολή από υπουργό, τι να πω. Μη βιάσει, παιδί μου, μπορεί να πάρει μέχρι τότε. Μπορεί να φύγουν οι επιστολές και να έχετε κατευθείαν φωτογραφία. Τα αρχίδια του υπουργού και να σου λέει, να ορίστε, πάρε τα αρχίδια μου. Τα παρκάρια μου θα πάρω, γιατί δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη. Το ίδιο λέμε, θα το πάρει σε φωτογραφία όμως, να ξέρεις. Εγώ έχω μόνο το γιο μου βουλευτή και έχω δημοσίως πει, θέλω να έχω κοντά μου ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Μα αυτή τα φάρμακά μου, παίρνω πολλών ειδών χάπια, έχω πίεση, έχω διάφορα πράγματα. Με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι, ναι. Γεια σου Λεβέντη μου, ζωλιά μου. Δεν μου λες, Λεβέντης. Ναι. Θέλει έναν άνθρωπο δικό του, λέει, να του δίνει τα φάρμακα. Τι δουλειά έχει στη Βουλή, γιατί δεν πάει σε ένα γυροκομείο ο άνθρωπος. Δεν είναι το ίδιο, σου κρατάνε όλη τη σύνταξη στο γυροκομείο. Α, όσοι κι αν είναι. Και τώρα σκέψουν του κρατάνε τη βουλευτική, που δεν ξέρω αν δικαιούται ακόμα, ναι. Νομίζω δεν δικαιούται, αλλά τώρα το ίδιο είναι. Άλλο κρατάει 7 εκατοστάρικα, λε 10 έτσι κι αλλιώ βάσανο ήταν. Τι 7 εκατοστάρικα, τι θάνατο, ένα και το αυτό. Άλλο τώρα σου κρατάει ένα 5.000 για να σου δίνει μόνο τα φάρμακα. Εκεί δεν τον πληρώνει κιόλα. Τον πληρώνει λαό, άλλο ένα 5.000, 6.000 και δίνει και τα φάρμακα. Κάνει τη δουλειά, δεν του κοστίζει κάτι. Να ποιο θα νοικοκυρεύει στη χώρα. Δεν τα βλέπετε, έχει το know-how. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό, τρολιά. Έλα. Χοντρό, το χόντρινα, έχεις δίκιο, λέγε. Μπορείς να μου πεις ένα πράγμα. Γιατί καθώς σας διασχολείστε με την κάθε μαλακία που είπε και έκανε ο καθένας και από τη μεριά του Τσίπρα και από του Μητσοτάκη και από τον Μπρέκα και από τον έναν και από τον άλλον. Θες να κάτσουμε τώρα σπίτια μας. Όχι. Έχω ακούσει από το στόμα σας μια κουβέντα ότι αύριο, άμα θα κάνει ένα ντου όπως είμαστε ξεβράκωτοι ο Τούρκος, θα μας φτάσει στη Λαμία. Θα μας ακουμπήσει χωρίς άλλο. Είχατε κάτι, ρε παιδιά. Πείτε κι εσείς μια κουβέντα. Περίμενε, αυτό που μπορούμε να αιτηθούμε είναι το σάλιο. Να αιτηθούμε ό,τι να γίνει, ας γίνει με σάλιο. Να γίνει με σάλιο, Ναι, ναι. Το προτιμάς. Τώρα χωρείς. Δηλαδή θα γίνει που θα γίνει. Το στεγνό δεν είναι πονερό. Είμαστε λίγο μαλάκες. Γιατί αν είχαμε έναν πραγματικό ηγέτη απάνω τότε που έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, ναι, ναι. Θα του είχαμε φτάσει στην Άγκυρα. Απάλι ηγέτη περιμένουμε. Έναν μεσία να έρθει να μα σώσει, ξέρεις. Αν έθεσε την ευθύνη και το πρόβλημα σε έναν ηγέτη, να σε σώσει και περίμενε από κάτω. Αν είχαμε ένα Μιχαλολιάκο απάνω ή έστω το γέρο Μητσοτάκη. Μιλάω μέσα, μα την Παναγία, θα τους είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα. Α, Μιχαλολιάκου, έφυγες εσύ. Και σε πάω και ήρεμα. Ξέρεις τι, λογικό μου φαίνεται. Καταρχήν μου φαίνεται λογική σύγκριση με το Μητσοτάκη. Και με το νέο Μητσοτάκη. Ας άστονε το Μητσοτάκη. Γιατί όχι. Έχεις δει πίσω από το νέο Μητσοτάκη ποιοι κρύβονται. Καταρχήν αυτός λέγεται Μητσοτάκης. Όπως λέτε, λέγεται Μητσοτάκατάκας. Είναι Μητσοτάκατάκας, ναι. Ξέχασε το, ναι. Είναι η update version του Μητσοτάκη. Δεν είναι το Μητσοτάκη σκέτο. Είναι σαν τα Windows που έχεις τα Windows 7 και λες τι καλά. Ξαφνικά βγαίνει το ανανεωμένο μοντέλο, υποτίθεται που είναι τα 10 και είναι γαμμένα κατά. Δεν σου τρέχει κανένα πρόγραμμα. Αυτό είναι το update, το προβληματικό είναι ο Κυριάκος. Ο Μιχαλολιάκος είναι ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας που έχει παραστρατήσει και έχει πάει πιο δεξιά, πιο άκρη. Αυτό είναι όλο και όλο. Για Χρυσαυγίδης, πολλή ώρα δεν μιλήσαμε. Έλα. Αφήσουμε τους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ! Ωραίος ο Άδωνης. Αυτό θέλουμε. Τέτοιοι να μην αφήσουν τους κομμουνιστές ποτέ να πάρουν την εξουσία. Είναι μια εγγύηση ότι οι κομμουνιστές δεν θα πάρουν ποτέ την εξουσία. Ποτέ, γιατί αυτό λέγεται πάντα τρεις φορές. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και αυτό έχει ξεφτύσει μεταξύ όλων των υπολείπων, όταν κάποιος, ο Άδωνης και άλλοι δεξί, γενικότερα ακροδεξί, χρησιμοποιούσαν τον όρο λαθρομετανάστης, ότι και στα social media και γενικότερα υπήρχε μια αναστάτωση, ένα αίτημα για να διορθωθεί ότι δεν υπάρχουν λανθρέοι άνθρωποι, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, μπορούμε και έτσι να επικοινωνούμε. Αυτό όταν το έλεγαν οι άλλοι, γιατί το είπε και ο Μουζάλα στη Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη, αυτός ο άνθρωπος πράγματι στο στρατόπεδο Σκαραμαγκά εμπλέκεται, δεν ξέρουμε αυτή ή όχι, σε κίνημα, σε κίνηση με παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών. Ο Μουζάλας το πω, οπότε για να το πει ο Μουζάλας ξέρει, γιατί είναι ο αρμόδιος υπουργός για την μετανάστευση και για το προσφυγικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι και κάθε κόμμα φτιάχνει διαφημίσεις και είχε δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως ως αριστερό κόμμα στους συνταξιούχους. Είχε φτιάξει μια πολύ ωραία διαφήμιση για τους συνταξιούχους. Δεν τους έλεγε ότι θα κόψει επικουρικές, δεν έλεγε ότι θα ψιλοβάλει χέρι σε όλες εξαιτίας του ασφαλιστικού και όλα αυτά. Όχι, αυτά δεν τα έλεγε, έλεγε κάτι άλλο, τα γνωστά τα δικά του. Μας έστειλαν τώρα την ίδια διαφήμιση εμπλουτισμένη με μια κυρία. Όχι ακριβώς ηλικιωμένη, συνταξιούχος ναι, αναξιοπαθούσα σίγουρα. Εγώ ελπίζω ότι θα πάρω τη 13η σύνταξη. Ελπίζω. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις.